واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سہا کے وہ ہے ذرا تیرا، تارے کھلتے ہیں سہا کے وہ ہے ذرا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوقت کالو کیا جانے، فرش والے شوقت کالو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دے کہ تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، چور ہاکیوں سے چھپا کر پہ گیا اس کے خلاف، تیرے دامن چھپے چور تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واقف ہے لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واقف ہے لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شش بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا